Bon dia, de la Ràdio Primavera. Avui us parlarem de la classe i de la tardor. A la classe som 9 nens i 14 nenes. En total som 23. A la classe, la Clara i l'Antònia no hi són. Han marxat a viure a un altre lloc i ara van a una altra escola. Esperem que els vagi molt bé. I l'Alec està en l'altra escola, el nen de P3. Un altre dia nos va dar molt petons. Nosaltres som la classe dels diables, perquè anem a P4. A classe tenim moltes joguines, coixins, un cavallet amb pintura, barcos, un tibi per recollir-nos i relaxar-nos. Aquest dia ha arribat la tardor. Fa una miqueta de fred. A uns arbres cauen les fulles. L'altre dia va venir la castanyera amb les sabates que fan cloc-cloc. Així va donar castanyes. Que divertit! A la classe us ho passem molt bé! Juguem a construccions, a cotxes, a Lego, a trens, a Puble i a Playmobil. Esmorzem i a ell encanta! Nosaltres som la classe dels diables. Hem fet el nostre teixit d'aula. Cada nen i nena a dir-li que l'agradaria fer o aprendre en aquest curs. Després l'hem copiat un paper blau i l'hem penjat a la paret. Fins al programa d'avui. Ens acomiadem de vosaltres fins un altre dia! Som de la classe dels diables i ja hem parlat el Biel García, la Maria, la Clàudia, la Emma, jo. Si vols estar a la primera, escolta la Ràdio Primavera.